Salam salam alaikum kubana hankalinku ga dan uwanku mai waka zai karanta sako da ni Nazira am Ahmad mai kida da wake da ma Nazira am Fero mai rubuta wake hikima ta malamai ce ilimi na malamai ne sako na malamai ne ina sunusi aske daga fadar malam Abakar goran na mare ban wannan wasika in karanta ba alai akwai amin da yasa zana tura masa cikin baka ba zan bar sunan ubangiji ba babu wani dalili ga daga mai iyali na fataran iyaye in ba na kuskure ba kayar na yar ataka mai hankali ya dauka ya cakuda sai ganewar kai baka iyawa idan kace ta haddi akan yawan karaddi a ko ina fa sunan ka ba zai ki sauyewa ba Allah na din sarauta kololuwar fahimta ka ba ni ko ba za ana da min rawani ba ka duba mai gidan sama shi ya ci ya haye sama kai duba shin makoci ko ya kwanda lafiya ba da safa ko da rana cikin muko a arna ba za ka gane mai sallah ko maki zikirwa cikin maza da mata mu'amalar kazanta ba za ka gane mai aure ko kawan da bai ba a jami'a akan ce wurin da cibiya ce ta nuna tarbiya ba ilimi kawai ake ba to sai a samu gurzo na bata masu kwazo ya rufta masu tarbiya tunda bai cira ba a sutura da kaya kamar an baka kaya a ce ka ware matan aure ba ka iya ba a maimakon mu tara mu tattaro mu gyara cikin duhu dari ba su tsarkake zuciya ba a ce ina adarata ko in fada abita to shawarar da zan ba mu ba za mu shawuya ba to kaga su iyaye mu bi su kai awaye domin haka fada a ce gun ubangiji na makaiyace fashima ranar tashin kiyama za shi zo cikin tabanku a waggarana me wakai hisabi kafin ilahi rabbi ya tsaida mu a ranar tsayuwa mu daina barna lafiyar jikinka ka bincika da kanka yana cikin karanta abincinka dan uwana fata na gami ne idan ka shuka khaire za ka gan shi ko da gaba ka ji dan uwana sannan kyawun dabi'a ka ci ladabi da da'a ya shallake makan su ba ko da da rana gidan da babu mata na garin ko a kyauta ba za na daudiyar ciki in kai cikin gidana mai neman dukiya ko mai neman ilimi to su ba su taba koshi abadan dare da rana duniya da dadi mafi dadi na dadin ka samu mace mai kyan hali da ba ta barna komai ya dagushewa amma ka gane cewa ita gaskiya guda daya ce ba ta canja suna Allah ina da mata Allah da kwai iyata in ka ba su kariya Allah na dare da rana ubangijin Muhammad ranar raban takaddu ka sani karbuta wada dama na samu janna to shi munafiki ina hutar da al'umma ne yana wufanta kansa Allah ka shirya mai wanga hali ya daina barna in za ka ci da bayi miyar abin da kanyi kayi shi gwargwadon iko Allah ba mu janna cika ta hankalinka ta kai ta zantukanka maganganu da dama zuciyarka za su kwana musu shi ne jayayya mai ya kanye karya to shi yana cikin zinubi ne dare da rana yanci ita ci ya ce da masana suka ce shayar da ita dole ana yin sa da jinana kaga lokacinka wakati da an ka baka tsadarsa ta fi tsada tsada fadan uwana ka tsorace shi malam mai hakuri a kullum a san da yayi fushi ka matsane sakar ka zauna rike wannan banu adam kiwon ubangijin adam da shikka ba mu zai tambaye mu a wata rana kar mu zama shagalta da dukiya mu fatta dan dukiya bala'i ce kar mu bi ta rana neman sani ga yaro a ce ya samu horo kamar a ce rubutu kan dutse na kazana alkawari ka dauka cikar ka kasa dauka turan hai isradi zai maru kan sakaina mafi na san mutane wanda yayi mutane shine mai nuna san al'umma dare da rana mafi ficin al'umma mai nuna san al'umma anda khair bai rukun wannan aran sa ba ya kwana kuruciyar ka inka zalunci lokacinka tsufan ka za shi zalunci ka dinka ni sa kwana sallallahu alal haqiqa akowani da kika tana hani na alfasha ne dare da rana mafi khairin cikin mu da yafi dukkanin mu wanda yayi tsayirar imbauta dare da rana Allahu wanda yayi mu ya ba mu mai ya ba mu bashi sarrago alsaka ji dan uwana almautu gaskiya ne mutuwa ako ina ne amma bani adam baya san ta ko da kwana malami inda yi da dama to kaga sai adama domin da ta wuce dawowar ta babarana kyawa wanda biyu ko babu yan sana'u sune fagin shikin addinin muhammadina murmushi kai shi ko da fushi akwai shi ka kaskantar da kai ko nasara ciki ka kwana hutuna naka harshen idan ka duba tushen yana cikin karanta bayani ko zaka auna da kai da dukiyarka a mallakar babanka shiru mai kyau alamar jarumin maza ka auna kadan kadan ka gani ya kanyawa karshe ne sanan mai hakuri shi baka taba ganshi rana sanan a lokacin da ka kai kokuwar cikarka ta dinka sa a ranka mutuwa fa ba ta kwana in ka mutunta kanka maganar mutun a kanka ba za ka ma kula ba bare ranka yayyu kuna a ilmi na fandi mai shi da bashi wace kamar jikin da bai rayuwa mammaci nufina ka tashi kai da fata da lokaci ka bata rayuwar ka dan ta inganta ka zama ba ka barna a azama da himma suna cikin alamar jajircewa a sanda na kasa ke nufin ya nuna ga wanda ke da raunin gaskiya ko da nunin ba za shi aikata ba alamun shi za su nuna rana biyu gare ka zamani biyu gare ka ranar ka sai ko rana a gare ka ba hadina rana biyu gare ka zamani biyu gare ka yawmin laka wa yawmin na alayka ba hadina mun tuwa Allah mun tuwa ba za mu sace ba mun tuwa Allah mun tuwa ba za mu sace ba mun tuwa to kaga boku wasu na ganin asara domin idan ka kare tsayar a aiki ne a maimakon cancanta tafin da kowanne to sai sanayya ta dage diyan maki rauni shi ma karatun islam ana ta suka ne to wanda yayi shi ana ganin ba kauye ne idan da kwali nayi zayan ima aiki ne in bai da kowa in yayi sa'a a titin ne to kun ga wakar ya kyauta duk mu gyara ne domin a wakar wani bangaren haramun ne shi ma kida kidin ka matsa ka dan haramun ne ya shi masu kudi na ta doka gefanta ka duba yanzu bala'i mun a cikin tsundum kisa da zuba da jini bindiga bugun dumdum yaya dubu sun abka a mara ici tsundum ka kirga mata masu tankaba aiki jim mamu na kuka har mun yi jungum jungum wasu sun ce matsalar a shugabancin ne waɗansu na cewa mutuwar zukatan ne mata su ci zaluncin maza da ruwa ne maza su ci mata sun ka sauya hali ne malam wallahi ya walle faka da shirka ne wallahi malam aikin mu yayi muni ne zan so a ci mutuno duniya a dadada laifi guda na al'umma zamanin da kan ja a hallaka duniya arne da mai yadda a yanzu in dai har gaskiyar faza na fada laifin mace ne ma nesa ko yana tsana Allahu ya fi mana karka duba aikinmu wayo mutane na na gaban ku gane ba fatu na tauye mu duba sai a kwano ba kama tsalitar mai bai kamar halali ba ka sai da dai abi ubakka kyautari barwa mai farisin shi ma bai bido halali Allah ka sa al'umma mu kyauta halin mu Allah ka samu dace wanda jika ba mu zaman lafiya ka hada kan musulmi baki daya amin